För några år sedan så skrev jag en bloggpost på min blogg med rubriken Kristusbilder i kollision. Och den här bloggposten publicerade jag i maj 2018. Det var under Donald Trumps förra mandatperiod. Och jag läser ur den här. Efter att Donald Trump flyttade den amerikanska ambassaden i Israel har en djup klyfta visat sig, inte minst bland amerikanska kristna, hur Jesus Kristus överhuvudtaget ska uppfattas. Och är inte det en allvarlig fråga? I ändens tid ska det enligt Herrens apostlar och profeter komma att bli en stor strid i världen om vem som överhuvudtaget är Messias och Guds son. Jag har med ett par utdrag från artiklar där kritiska röster mot president Donald Trump och hans evangeliska stödtrupp kommer till tals. Det betyder inte att jag allt sympatiserar med de kritiska rösterna. Men jag tycker i visst avseende att deras frågor är berättigade. Och så tar jag med från en artikel i The Guardian. Då han bad i samband med invigningen av den amerikanska ambassaden i Jerusalem förra veckan, var det i maj 2018, i nära anknytning till att USA:s ambassad flyttats från Tel Aviv till Jerusalem. Då han bad, en bön som frambars mot bakgrund av våldet i Gaza, sa den evangeliska pastorn Robert Jeffress att Donald Trump var en moralisk ledare som stod på din högra sida, o Gud. En resa över halva världen därifrån, utanför Capitol Hill i Washington, ledde prästen William Barber en tyst minut för de 60 palestinier som dödades av israelisk militär. Medan en grupp av religiösa ledare firar frukten av årtiondelånga allianser med det republikanska partiet, bådar en annan grupp upp en multireligiös utmaning mot den kristna högerns dominans i ett försök att återerövra den moraliska agendan. Det finns ingen religiös vänster eller höger, sa Barber, som är pastor och samtidigt en politisk ledare i North Carolina, till The Guardian. Det finns bara ett moraliskt centrum, och skriften är mycket klar över var man bör befinna sig för att vara i detta moraliska centrum. Man bör befinna sig på det fattiga sida, på arbetarnas, de sjukas och invandrarnas sida. Barber, som har blivit frustrerad av konservativa kristnas kulturkrig vad det gäller frågor som abort och homovigslar, leder en tillväxande gräsrotsrörelse som försöker att vända det nationella samtalet in i vad det tror är Bibelns centrala undervisning, omsorg om det fattiga, helande för det sjuka och att motta främlingen. The Poor People's Campaign, en renässans av Martin Luther Kings sista satsning att ena fattiga amerikaner över rasgränserna, förde häromveckan samman aktivister från